أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سورة البقرة سلور حسيدا أول حصة كي إثبات توحيد كي داول حصة دريو بابونو كي تقسيم دا أول باب كي صلاحيتونه دي دي أول باب كي داوا دريو ڈل اول کی ادری ڈلی ذکر وی فاتحہ کی داغی بیان کی اول پنزو آیاتن کی دا مومنان پنز صفات یو حکم دنیوی یو حکم نوخروی بیا دو آیاتن کی دا زدیان و کافران بیان دیالس آیاتن کی دا منافقان و قباحتن نخی دو مثالن سر وضاحت دیوستم آیاتنا داول ایسی دویم بابی شروع کولو اول داود توحید پاہی بانی پینز دلیل اقلی آو دا اللہ عبادتو کئی زکتا سے پیدا کری ستا سمشران پیدا کری دی زمکہ اسمان تا سر پار پیدا کری دی او بران باران ورئی پاہی سر تا سر قسم قسم میں وجات زرگنئی فلا تجعلوا للہ اندادن مگر زوی دا اللہ سرا شریکان بیا اثبات در رسالت صداقت دا کتاب تخویف او زجر نمنن کل دعویتا بشارت منن کل دعویتا بیا ان اللہ لا یستحیی سرا دفر شبیر مشرکانو بیا نعم ارباب پا انسان دا نشن مستا کئی دا دنیا ٹوڑ سیزن مستا سفیدیل پیدا کری دی ساسین کا آدم علیہ السلام مسجد الہ دا فرشتوں میں گرزولو ساسین کا آدم علیہ السلام نے لفظ شیوہ میں اور تماف کو بیار صلی اللہ علیہ وسلم آیات نا درہم باب شروع کول داولی سے اول درے قباہتو نا دے یہود تحریف کتمان حق ترک عمل داغی مقابلہ کی درے صفات دا مومنان صبر اقامت صلاة ایمان بالآخرت دویم یا بنی اسرائیل اذکرون خطابات اسے تیز ذکر کو لو اول خطاب کے اتنے متو نو نجات من فرعون نجات من الغرق کے تاول کتاب عفا عن القتل حیات بعد الممات تذلیل الغمام انزال المن والسلوى دعا زابنا انفجار الوجود من الارض انفجار یو عذاب نزول العذاب من السماء اور دویم السبب العوام بسبب الكفران دویم خطاب کے دری پلیتائی دا مشران دا یہود نفض الوحود الحیل فی ذب البقر قتل النفس سلور پلیتائی دا وسنو یہود تحریف منافقت تقلید داراو دا یہود مخصصین لانفسهم بالجنہ دویم خطاب انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی سلورم خطاب انکار من انبیاء السابقین، پنزم خطاب انکار من حاضر النبی والقرآن، شپگم خطاب خلاصر ما سبقا، بیارو نبی ستان میں نمبر آیات اندویم ایسے شروع کولا ورسالت بانی نه اعتراضون یهود و کول داغی جوابونا، یو اعتراض پہ اتیان دے جبرائیل علیہ السلام چتا تا جبرائیل علیہ السلام راضی اغاز امگر اپلا نکو دشمنو داغی جواب دا اللہ پہ حکم بانی راضی اغازان نا خبرنک کئی، دویم اعتراض تر سلیمان علیہ السلام ملگر اغاز جادوگرو داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن نسیاتی نا کفرو، سلیمان علیہ السلام جادونو کرے کفر انو کرے دا شیطانانو کرے ہو، درم اعتراض پسیحر بانی تمگر جادون منی کے اللہ دو فرشتیر علی گلی وی، داغی جواب سرنر آگل نوی کراگلی وی دا پار دا امتحان، سلورم اعتراض تمگر صحیح الفاظ انو منی کے داغی جواب لا تقول راہنا، پینزم اعتراض پا نسخا چتکل یو خبرکے کلن بلا خبرکے، خپل استاخفل دین کی شکتے منگسنگ استا خبر امن، داغی جواب صدا اللہ دا حکم تابیم، شپگم اعتراض وقالو تواز اللہ ولدن داغی پینز جوابونا، وم اعتراض صاحب پرسالت تیم سر اللہ خبریو کی داغی دو جوابونا، یو جواب چی دا دنیا دا باستام چت دا قانون نلے چا یو قانون نافذ کی او کور پا کور گردی یو یو کس ہوئی چی ما دا قانون نافذ کرے رے، دویم جواب دا قرآن دا اللہ خبری اللہ دا تووی تا سے انما نئی، دا وہ معتم اعتراض ترمین زدری خبری ذکر کو لے، بیت اللہ توحید دا پارا جوڑ دے والے پاکے شرک ہوئی، دا پیغمبر مبشر دا ابراہیم علیہ السلام دے تا سے انما نئی، اور تا سزان تا تابدہ دا ابراہیم علیہ السلام ہوئی، درہم خبرات توحید مشترک کا مسئلہ دا، خصوصا ساس نکنو پی بانے وصیت کرے ہو، ناتم اعتراض پا تحویل دا قبلے باندے، نام اعتراض ہو پا تواف دا صفا مروا، جی تمونگا دا تواف نمانے کے دا بوتانو او پا خفل صفا مروا تواف کے، دائی جواب ان صفا والمروا من شعائر اللہ، ما تا اللہ ویلی تا سلچہ ویلی دی، بیا مینس کی دعوت توحید ہو و الہ حکم الہ واحد پاغی باندی اتو دلیل اقلی ہو، دیو سلو واہ یہ امیت ندرے میں سے شروع کول پو بیان دا جہاد کے، اول اللہ صفات دا پار دا مجاہد دا ٹریننگ پینز عقیدے سر تعلق ساتھی پینز عمل سرا، بیا سلو قوانین دا ملک دا اسرار پارا، قصاص من الظالم تقسیم الاموال بالقانون شرعی، درہم اصوام لارتباط النفس، اور سلورم نہی عن الارتشاء، چی پا ملک کی بعد رشوت نوی، رشوت پا ملک کی ختم، بیا مینس کی مسئلہ دا حج و دا عمری روڑا، سنگا چی پا جہاد کی مال او جان وقت لگی، دانگی حج کی مال او جان وقت لگی، مینس کی مسئلہ دا حج و او دا عمری روڑا، چی سنگا آئے کی مال جان وقت لگی دا سی جہاد کیم لگی، او سا ننی سبق کے تیرین شجاعت او بہادری ورکی، اما زیبتم ان تدخل الجنت، آیا گمان کوئی تانسو ان تدخل الجنت، چی داخل میں سے تانسو جنت، ولما یاتکم او خام خان بغیر اغلی تاسو تا، مثل الذین حالت دا کسان من قبل خلو من قبلکم، چی تیر سوی دی مخیر تاسو نا، تاسو خیال لے چی جنت وضو او سو امتحان با نرازی تاسو با جنت تلاش بس کلیم بو نداسی نرا، ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو ان تدخل الجنت، چی داخل میں سے تاسو جنت، ولما یاتکم او ہرگز بنی رکھلی تاسو تا، مثل الذین حالتا کسانو خلاص دی سیر من قبلکم مکر تاسنو مسدم البعثاؤ رسید لیو دیتاو تکلیف تاوان دمالو وزراؤ او تکلیف دبدنو وزلزلو او جو کلیسی ودائی یہ کلام کی تقدیم او تاخیر دے حضرت کو مذہب مستم البعثاؤ رسید لیو دیتاو تاوان دمال وزراؤ او تکلیف دبدنو وزلزلو او جرکولی سیو دی نوز دازان لجدا کلام دی حتا یقول الرسولو تالی پولی سیویل با پیمبر لی سلام دتا صلی خبری دیتا بی تسلی ورکولا اول لذی مانکم لکی ماول واللذی نو نو دا بیا ځان له دې دا کلام دی اوسو والذین کسان امنو تی مؤمنان دی ماحود سلامتان نصر الله کلمه امداد الله الا خبردار ان نصر الله بیشک امداد الله قریب نزدې نو آیات کی تقدیم او تاخیر دی مستم البعثاء والذراء رسیدلی دیتا تکلیفون دا مال او دا بدن وزلزلو او جرکولیسی رو دی نو چی تکلیف و بدی بانی رالو نو مومنان و بسری والذین آمنوا معہو وزلزلو او جو کولی سیو دی زامینس کی بیا پریک دی حتی یقول الرسول ورپسی بیا والنزین آمنوا ماہو او ها کسان چی مومنانو دسرا نبیر اسلام سرا ناغی بری مطا نصر اللہ کلب ای امداد دالا نبی علیہ السلام صحیح نبی علیہ السلام با تسلیو ورکولا حتی یقول الرسول تا دے پوری چویل با پیغمبر علیہ السلام دا تسلی خبری تسلیو ورکولا اور تبیوی کچھ بھی آخر تلاتی الا ان نصر اللہ قریب خبردار امداد دا اللہ نیز دے دے چی تکلیفونا مصیبتونا برا لو نو مومنانو بوی امداد با کل رازی نو نبی علیہ السلام بورتوی لتسلی خبر بے کولی اورتوی علا ان نصر اللہ قریب خبردار امداد دا اللہ نزدے دے عثمانہ کون خیال کوئی مزدت من با اصحاؤ رسید لیو دیتاؤ تاوان دا بدنو وزراؤ او تکلیف دا بدنو وزلزلو او جرکولی سیو دی وزلزلو او جرکولی سیو دی نجی تکلیف پرالو نو مومنان وی والذین واکسان آمنو چی مومنانو ماہود سراؤ نائی بھئی مطا نصر اللہ کلم بھئی امداد دا اللہ نو نبی علیہ السلام بتسلی ورکول حتی تنے پوری قول الرسول چیوین میں پیغمبر علیہ السلام دا تسلی خبری او تبی علا خبردار ان نصر اللہ بیشک امداد دا اللہ قریب نزدے لے اس دکور دے اصلاح پارا اتلس قوانین ذکر کئی دکورنے دے اصلاح پارا یو سڑے ہوئی دے دکور اصلاح کول وارم دا اتلس قوانین دے بکور کے نافذ کی ها کور کې وېسلار راشي. اول قانون د کور مشر با په کشران باندې خرج کړي. یسالونک ماذا ينفقون یسالونک تاسو سیدتان ماذا ينفقون څه خرج کړي. قل او آتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما انفقتم آج خرچ کوئی تاسو من خیر سمال فللوالدین نمور او پلار لرو ولقمین قلوان لرو ولیتام ایتیمانان لرو دیبان خرچ کئی والمساکین مسکینان لرو وابن السبیل او مسافر لرو مسافر بانی خرچ کئی لکور مشربا کشران بانی خرچ کئی وما تفعلوا من خیر او حاچ خرچ کوئی تاسو سمالو تا اللہ پلار کی چیز خرچ کو ناویت اے خیر ہوئے وما تفعلوا من خیر آجی خرچ کوئی تاسو سمال فإن اللہ فضی شکا اللہ پاک بھی پلیبانی علیم پویدے. دویم کان دکور مشر دیبا مدافعات کئی دکور حفاظت پکئی چی در کانٹرول صحیح وی قتال ذکر کئی او دکور حفاظت او مدافعت دکور بیبانی قیاس کئی دکور مشر دیبا جنگ تا تیار وی یعنی دیبا کشران سر سختی کئی دا سختی پا زیبان دی کتبا علیکم القتالو مکرر شیر پتا سبانی جنگ وہو کرہ لکم او دا بد لگی پتا سبانی واسا اوڑی زلا ان تکرہو شیعن بد گنی تاسیو سیزو وہو خیر لکم او دا غوری تاسو را پارو دا فید منوی تاسو را پارو تا بانی بیو شی بد لگی واسا واسا ان تکرہو شی ان او دیر زلا بد بگنی تاسو چیزو وو خیر لکم او دا غوری تاسو را پارو لکه سوری نورو گوری اتل سمج پارا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې تہمت لگے دلے رے سورہ نور اتل سمج پارا آیت نمبر 11 یولکم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تنسبوا شرا لكم بل هو خير لكم ان الذين بزغها كسان جاءوا جنات لوكاي بالافك بدلوا غباني عصمة منكم يودلوا دلتا سنو لا تنسبوا شرا لكم گمان ما کوئی تاسو پدیبانی دبدئی تاسو نپاراو بل ہوا خیر لکم بلکی دا خوردی تاسو نپاراو ناغم المؤمنین عاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحمد تکی دلے دے او اللہ ہی دے کس تاسو خیر دے خیر پا کسو خیر پا کی دعوت چی داغی درجہ معلوم سوا تازو بھی بانے تحمت لگے ہوئی اور دا اللہ پنیز بانے آدم رفا کا بی بی دا دا غیب پا صفائے کہ اللہ وحی را لگی جبرائیل علیہ السلام اللہ را لگی اور دا ام المؤمنین صفائی کئی بل و خیر لکم خیر پا کی دغاو کل کلے اور تکلیف رازی ظاہر کیا غا تکلیف کاری او حقیقت کیا غا فائدہ ناک بھی لگ تکلیفی بیارو سوڑی را فائدہی لکا دا انبیاء علیہ السلام امتحانات تکلیفونا پاگی خود درجی داغی اچتے دی دا عام و خلق و مومنان او دی گناہونا اللہ معاف کئی تکلیف راجی کلے لکا ڈاکٹر تو سڑے لار سی آپریشن و تو کی نشاور کی وینی چنہ بھائی کی تی آپریشن کئی دے بے ہوشی لد ڈکئی اپائے کے داغ خیر نہیں چی بیاروس تو جوڑ سی اور بیماری ختم سی تکلیف تینا لیری سی دارنگی اللہ یا تکلیف راولی مومنان باندے اور گناہونا و تماف کئی بائے کے خیر لی ذکر ہوئی واسا ان تکرہو شیعن اور دیر زالا بدگنی تاسو یو سیز لرا وو خیر لکم اور دا ورنی تاسو دفارا تاسے بد گنی او پائے کے ساتھ خیر لی دارنگی سورہ نساء کے موئی سلو رمہ سپارا سورہ نساء آیت نمبر 19 نولتم فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا نساء آیت نمبر 19 فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَتْكَرِ بَدْغَنِتَ سُدَيْلَرَا فَعَسَىٰ نُدِرْتَلَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا بَدْغَنِتَ سُيُوْسِدَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ او گرزولی اللہ فی بنی کے خیرن کثیرا خیر ڈیرا خیرن کثیرا خیر ڈیرا نتاس بیو کار بد گنی آئی کے بستاس خیر لی نتاس لے بقرہ کی موئی واسا او ڈیر زنا ان تکرہو شیعن بد گنی تاسو یو سیزا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَدَا وَلَيْتَا سُدَفَارًا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا وَعَسَىٰ أَوْدِيْسَنَا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَغَوِبَتَا سُيُنْسِدًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ عَدَا بَبَدِيْتَا سُدَفَارًا نُقْسَانِيْتَا سُدَفَارًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَوَاللَّهُ يَعْلَمُ اور تاسو نہ پوئے گئے درہم قانونو قتال فی اشہر الحرم جنگ کولو پامیان سدھے عزت کے یعنی کافران تاسر جنگ کئی آتے جدا اشہر الحرم دی پڑے کے جنگ اجازت نیشتا اللہ ہوئی جدہی تاسر آن پڑے میں آسو کی جنگ کئی نبیاو سرا توم جنگو کا یعنی دا جنگ دا سختی بار وقت کے دا نچی تو سختی نکے دا کور کنٹرول بدرنا اولا نخراسی یسالو نکاو تفوز کئی نتانو انشار الحرامی قبانا دمیاش تو دئی زند کے قتال فی جنگ کول پلے کے قل قویتا قتال جنگ کول پیہی پلے کے کبیر لیا گناہ دا خبر طرف تا وصد من سبیل اللہ او خلق بندول دلار دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا وکفر بیہی او کفر پا اللہ باننی والمسجد الحرام وبندو الخلق دم مسجد حرام نو واخراج اهله او كل لو سيدن قدري مكي ولا من هو در مسجد حرام نو اكبر در لوي غنا دا عند الله ونيد الله والفتنه والشرك الاكبر در لوي غنا دا من القتل قتلنا دیر فیدیر پارا لگ تکلیف سڑے برداشت کئی بیمار کی ڈاکٹر تلاشی ٹیمپریچر یا والا انجیکشنوں لگئی مٹ کے دو درے انچائے نیڈل مانڈل دا تکلیف ہو اور اس کو فائدہ دے رہے الگ تکلیف برداشت کی زگوئی ول فیدنا تو اور شرک دینے اکبر اڈر لیا گنانا من القتل قتلنا ولا یزالونا اور ہمیشہ بھی دئی یقاتلونکم کی جنگ کئی تاسو سالا حتی یردوکم حتی پمانا رکے دیر پارا چوان واری تاسو نرا ان دینکم ندین ساسو نا انیس تتواو کر دیتا قطو شی کوسر سیگی ددئی ومین تدد منکم اور سوک چواری دو رتا سناو مرتب چواری دو منکم نتا سناو اندینی ہی دین ندناو فیموتا پس مرسو دے وہو کافرن او دے کافرو فولا ایک آفزا کسان حبتت اعمالهم برباد دی عملنا ددئی انہم برباد دی عملنا ددئی فی الدنیا والآخرہ دنیا آخرت کے و اولائک اولا کسان اصحاب النار جہنمیان دی ہم فیہا خالدون دیم پنی کی امیشوی ان اللذین بیشکہا کسان آمنو چی مومنان دی فخلقان دا حکم منلو واللذین آکسان حاجرو چی اجرت اکڑیوی و جاہد و جہاد اکڑیوی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے پدین دا اللہ کے اولائکنا کسان یرجون رحمت اللہ و میر ساتی دا رحمت دا اللہ دا مربانی دا اللہ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخون کے مہربان دے سلو رمع قانون دکور نہی انیل خمر والمیسر دکور مشر با کشران بانی کنٹرول کئی شراب تماشے جوارین دینے میں بچ گئی دکور مشر چدارن کنٹرول گڑ ہوتی چدار کشران دی ادام منی نا منی نا دکور ایو شرا جزوی دینے خبر دینے منی دکور ایو شرا خضر دینے منی داگے علاج سورے نساء کے خولے دے و چی مشر دکور داو کنٹرول سینی نم آتے نا پور کے ولاری بیا زوی پی باندے را پاسی پی باندے بدماشی کئی غصے پی کئی خضا پی باندے زیادے کئی بچی پی باندے زیادے کئی دا داو کنٹرول سمنوی بیا سلورم قانون دا کور مشر او کنٹرول کئی نشا تماشا غلط کار بکور کی نپری دی یس الو نکاو تا پول کئی نتاناو انیل خامرے پبارن اسکلون شرابو کے والمین سنون کولون جوارے کے قل اوہیواتے پیمبر علیہ السلام و السلام فیہما پری دوارو کے پری شرابو پری جوارے کے پری دوارو کے اسمن کبیرن گناہ لو یاداؤ ومنافع لنناسے اوصلگے ظاہری فائدے دی دپانا نا خلقو ددائی پا خیال کے بکی ظاہری فائدی دی و اسمو ما او گناہ لنے دوارو اکبرو دیرن ریانا من نفہما دفائی دینا دی دوارو ناو و یسالونا کمازا ینفقون دا تتیمان دا اول حکم اولی ویلیو مخی یسالونا کمازا ینفقون دا کور دا اصلاح پارا اول حکم دیوئی تپوس کے ادتانا سے شیخت کی دی نوس وئی ویسالونکا اس وصر وو روڑی خبر اگدا شوا بیائی مات کئی ویسالونکا مازا ینفقون او تپوس کئی نسانو سشے خلقی دئی قلی الرافو او ایواتا زان زیادی کئی سشے خلق مصر خوزیادی کی نظمنا اللہ وی زان زیادی کا قلی الرافو او ایواتا زان زیادی کا عام خلق دا مانا کئی چی زیادی مال او ایواتا زیادی مال خلق کنمنا خوزیادی کی گی نا نزک امگا خرج نکو دا اللہ پلار کی دا مانا ندا اللہ وی زاننا زیادی کا قل اللہم فو ویمتا زاننا زیادی کا حضر دی مانی صحیح رو گوئی سور طلاق تا پشتم سپارا سور طلاق تا پشتم سپارا ومیات لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لِيُنْفِقْ قَادِرَ فَارَتِ خَسْكِ ذُو سَعَةٍ خَوَنَّ مَالْدَارَيْهِ مِّن سَعَتِهِ دَمَالْدَارَيْهِ اخْفَلِنَاهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ آہا سوک چی تنگ سو پدبانی رزق نداؤ فلیلفقو پس خلچی کی ممد آغیمان آتاہ اللہ چورکریدتا اللہ بچار رزق تنگ دے نادم خرد کی نو زن نجیتی کی ندتا مانا دا سوا ویسالونکا تپوس کئی نتاناو ما زہین پی کون سچے خلقی دے قلی لعفو ویواتا زاننا زیادی گئی اور اللہ پلار کے خرق زیادی کی چاننا کذالک اندارنگی بیین اللہ بیانوی اللہ لکم الآیات تاسول را دلائل دوہدانیت بناو لعلکم تتفکرون دین پارا چی فکر نکارو اقلی سوچو کئی فی الدنیا پا دنیا کے والا خیراؤ او پا خیرات کے فی الدنیا پا دنیا کے دنیا کے سوچو کے کارونو کے داغے بدلے با خیرات کے ملوشی فی الدنیا پا دنیا کے پکارونو دا دنیا کے والآخراو پکارونو دا آخرت کے چی تاسو سو جو کیسے کرو گئی چی دنیا کے ذکار کوم دے نتیجہ وسی دنیا فہدہ بیسی دا آخرت فہدہ بیسی لعلکم تتفکرون خواہ خواہ چی تاسو فکرو گئی سوچ نہ کرو آقلی پی دنیا پا دنیا کے والآخراو او دا پارا دا خیرتاو چی دا خیرت خیر خوئی اولد ہوئی ویسا لونکا تفوز کی نتاناو بینزم حکم اصلاح الیتاما دے یتیمانان خیال بساتے یتیمانان سر بزیاتے نکوئی ویسا لونکا او تفوز کی نتانا سبا وستا بچی یتیمانی ایسا بیا خلق ظلم کئی پختانوی جسا کرے آغا بھرے بے وَيَسْأَلُونَكَ وَتَفُوْسْكَئِ دَسْتَانَو عَنِلِيَ تَعْمَا فَبَارَدَي تِمَانَانُوْكَ قُلْ قُوَيَوْتِ فِي عَمَرْ لِي صَلَاةُ وَسَّلَامَو اصلاحُ اللَّهُمْ اصلاح دَيْدَ پَارَ خَيْرُ قَرَدَو وَإِن تُخَالِتُوْهُمْ اَوْكَ گَرْوَنْ سَيْتَاسُ دَي فَإِخْوَانُكُمْ نُرُونَ سَاسُدِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ پَاکِ عَلَمُ الْمُفْسِدَو پوئنے پا بساس کے ان کی ماننے من المسلم ایسنا کے ان کی نو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ او کچرِ رضا شویدہ اللَّهُ لَآنَتَكُمْ خَامَ خَانْگَنْ كِ مُوَچِنْتَا سُنَرَو ان اللہ ہمیشہ اللہ پاک عزیز غالب دے حکیم حکمت والا دے شپگم حکمو شپگم قانون دا کور درو غالی دا پارا مشرکانو سره نکاح مکوا نه ان نکاح المشرکات مشرک خدا اکیره کې شرک ته نکاح سره مکوا کور دی بیا نه سیټمې دي دارنګه لور کور مشرکانو لمور کوي چې اکیره کې شرک وي جون مې د پریشانې وي ولا تنکروا المشرکات او کپنی او پنکان سرم اخلی مشرکان خده حتی یقمنو تا دی پوری تیمان دوڑی دین ولعمتم مؤمنتم او خام خابیز مؤمنو خیرم من مشرکتن ولنا دا مشرک خزنو ولا آجمتکم اگر که تاجب که زیتان سنرو مال او جمال ده ده خلق گردی خائد پسی جمال پسی مال پسی نصب پسی نو تاسو دینداره پسی او گردی یہ دین بکیوی آقیده که شرک نوی آقیده صفاوی او دینداروی وَلَعَاتًا كَوَ الْمُشْرِكَاتِ او پنکام اقلی مشرکان خزی حتی یقمنو تا دی پوری تیمان دوڑی دی وَلَعَمَتُم مُؤْمِنَتُم او خام خوابیزا مُؤْمِنَو خیرم من مشرکتن دا غرنا دا مشرک خزنو وَلَعَوْ آجَبَتُكُم اگر که تاجب کیسی تاسولا مالو جمال ددئی وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ او پنکاسر مور کوئی لُنَا خُيَان دِ مُشْرِكَانُ سَرُوتَا حَتَّى يُؤْمِنُوا تَنِي بُرِي تِيمَانْ دُوْرِي دَئِ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ او خامخا مرے مومن غلام مومنو خیرم من مشرکین غرلن مشرک سرینو وَلَا آجَبَكُمْ اگر که تاجب کیوا چیتا سنرو مالو جمال دلئیم فیلت دنہی ذکر کئی شداول مشرکان سر نکامت ہوئی اولائی کناکستاننا مشرکان یدون الانو راکاگی دی خلق و اورتا ذکر جن شرک عقیدہ کی جنی شرکی جنن دروان حرام دے والله يدعو النار غاني الى الجنه جنتا والمغفرت يبخني تا باذن بكم نا الله باذنه بكم نا الله ماذا تسري لا شي سودا کوي جي پیسے تا سري نا سودا کولي سي پیسے رو وسرني ويا سودا ني سي کولي دان يو سري تم کوي دا الله نا نسو عمل با پیش کئی سنیک عمل با کئی دانا جی تو اقبل زان لتکلیف نور کے بدن لتکلیف نور کے دالا تابدارین کے دنبی علیہ السلام طریقہ بانی جنتی رے تکلیف زان تنور کے آوے چیز با جنت تلاکم اللہ دی ما تراکی را سے بسو نسو عمل با کئی آوا اللہ تا زان تو وسیلہ کے واللہو یدو الی الجنتی اللہ را غالی خلق جنتا والمعفرت و بخنیتا بی اذنی پوکم فلاو ویبین آیاتی او بیانی دلائی دوہدانیت فلاو لنا سن پر خلقون اللہم یتذکرون خام خانچ دی پنواخلی وم حکم نحی عن الافعال الممنوع اند پولیس کار نه پولیس دینا ځان وساتي پای باندې مسله د هي ذکر کوي ويسالونک عن المحیض او ته پوس کوي نه تانو عمره د هي کې او ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هو اذن بمرض فتزل النساء پس میں تشیل رسید خزنو فی المحیض پہالت دہیز کے ونا تقربو ہنو امنی دیکھے گئی نہیں تاؤ حتا تنے پوری اتھور نہ چپا کسی دئی فیضا تطہر نو پس کلا چپا کسی دئی فاتو ہنو پس رات لگوئی نہیں تمن حیثو داسی طرف نو امرکم اللہ یوکم کرے تاسو تا اللہ امرکم اللہ یوکم کرے تاسو تا اللہ ان اللہ بشک اللہ پاکو یحب التوابین من کئنر کزیدن کسر اللہ تاو ویحب المتطہرین آمین کئن زان پاکو ان کسر آتم حکمو مقصد جماع مقصد الجماع نیک اولاد پیدا کول نساؤکم خلصتاسو حرسل لکم زید فصل ساسو لے فاتو حرسکم نرات لکوئی زید فصل ساسو تاو انا شیطم بکم کے پیت بانی چخوا خسی تاسو وقدمو لینفسکم او مخیرے گئی دپانت زنو قلو نیک اولاد نیک عمل نیک اولاد اللہ نے سوال کوئی پاک نیک بچے والی اللہ نا لکہ زکریہ علیہ السلام ہوئی کہ اللہ مالا نیک بچے راکے وقدمو لینفسکم او مخیرے گئی دپانت زنو قلو نیک عملو نیک اولاد واتقوا اللہ او ایر گئید اللہ نو وعلم اپوئی شیئن نکم یکن انتازو ملاقو مقام کی دن کی نیسر وبشر المؤمنین او زیر کا مؤمنان تاو نہم قانون قسم مخری بزائے قسم مخری اور چی قسم دے اوخر مات چی کنن داغی حفاظتو کبیا بزائے قسم مخرا او کو قسم دے خوڑ لیوی او مات چی کنن بیا کفارا ورکا وَلَا تَجَلُ اللَّهَ او مگر دوئی اللہ لراو غرزتاً ڈال لی ایمانکم دپارن قسم نلتانسو ان تبرو اللہ تبرو کنی کی بن کوئی تانسو وَتَتَّقُوا وَزَانْ بَنَمَتْ كَوَيْدَ شِرْكْنَاو وَتُسْلِحُوا عَيْسْلَا بَنَ كَوَيْ بَيْنَ النَّاسِ فَمِيَنْدَ خَلْقُوكِ دیکھارنہ قسم مخرین وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ فَرَقِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ رِدُنْكِ عَالِمْ دَي سَتِمَدَنَ هَمْ حُكُمَ لَا يُعَقِدُكُمُ اللَّهُ نینی سی تاسلر اللہ باللغی بخطا ایسرا فی ایمانکم فقسمن تاسکے ولیکن یواخذکم او لیکن نیسی تاسلر بما پابانی قسمت قلومکم کہ قسکڑی ویزن تاسو واللہ اللہ فاکرے غفور حلیم بخن کہہ دے برد بارو لسم قانون مسئلہ دے ایلہ دے سلور قسم ہے سرے قسم اخری چیزا با خبلے بی بی سرنے نہیں دیکھے گم کل خفگان رازی کور کے دا قسم دے ایلہ سلور قسم نے دی یو سرے قسم اخری چیز با اخفلی بی بی سرانے نہیں دیکھے گا وقت معین نہ دے دوے ماہ وقت معین کو چیز سلور میاشتی بننے نہیں دیکھے گا اور درم سلور میاشتی نزیاد وقت معین کی چیز با نہیں دیکھے گا کہ سلور میاشتی کے دن نہیں دیتو ندا قسم کفارہ بور کی نکان ندا ماتا سالورم کے سمو سالور میاشتنا کم مدا معین کی دا اول دری صورتنا نیتا ایلا ہوئی سلور میاشتو نکم وقت دین مخی رجوع کا نو نکاح ما تنرا دا قسم دا ماتولو کفارا بور کی او دا طلاق داغی تفصیل بیا اور پسی یو لسم حکم کی کئی دا طلاق ایلا چی دا نو دا قسم اخری جزبا فلی بی بی سر نظما نبی علیہ السلام ایلا کروا خورتا نوت لے یومی آش دا ایلا مسئلہ دا ایلا که سلور میاش کی پورا شوی نو طلاق واقع شو یو طلاق یا و نکاح تازہ کئی نو دے لسم حکم کے مسئلہ دا ایلا ذکر کئی چی دا جدائی قسم خوری للذین دا پاردہ کسانو یعلونا چی قسمنا خوری دا من نسائم دا خضق پلونا چی زب اقبلی بی بی دننی زکے گم ترابوس و انتظار مکئی اربات اشہر سلور میاشتے فا انفاؤ پس کچرے تو موکل دئی فا ان اللہ پس بے شکا اللہ پاک و غفور الرحیم بخن کا مہربان لئے و ان عظم الطلاق او قصد اکد طلاق فا ان اللہ فَلْمِ شَكَ اللَّهَ فَاكَنْ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَرِدُنْ كَوْ عَلِمْنَي وَرِدُنْ كَوْ قُوِيَنَي وَالْمُطَلَّقَاتُ وَطَلَاقِ اِقْرِسِ وِقْدِ شِرِينَ يَتَرَبَّسْنَ انتظار بَقَئِن بِأَنْفُسِهِنَّ فَرْزَنُّ قُلْبَانِي سَلَاسَتَ قُرُو دْرِحَيْزَو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّو اور روان نیلی نہیں پاراو آئی اکتم نا چی پٹکی نہیں ما خلق اللہ آچی پینا کری دی اللہ فی ارحام ہنو پرہیمونو ددائی کے ان کن یؤمن باللہ کشریوی دی تی مانڈوڑی پارلا باننی والیوم الاخرہ پرد آخرت باننی وبعولتو ہنو او خاندان دادئی احق و دیر لحق دی برد دیهن اپو اپس کلو دادئی باننی پدی یو او دو طلاقو کی ان ارادو قینا دو کی نئی اصلاحا دا جوڑ جاری یو طلاق ورکو نائی کی رجوع کو لشی جاسی دوے میں ورکو بائی کی نکاح بیا بتا دکے چی درے میں ورکو بس بیا بیا ختم سبیا نکاح دوبارہ نشی تازہ کے رہے نشی تازہ کے رہے ان ارادو اصلاحا ارادو کی نئی دجور جاری ولہن آسر دینا دے خدو لراؤ مثل اللذی پشان ناقی حقو علیہن چپنی خدو باندنے بالمعروف پاکت طریقے سراؤ پمناسب طریقے سراؤ پشوئی طریقے سراؤ با دوارو حقوق و فرائض دی دا خدم حق دے دا خاوندم حق دے دا خدم فرائض سا دا سریم سا و درجہ تی دا مشری او دا سری و لیوی جانی و سریم سلو لراؤ علی انہا بنی خدبانی درجہ و روالے مرتبہ مجر بکور کے سرے دی وَلَيْرِ جَالِيَا لِهِنَّا دَرَجَاؤ اور شرِ سَرُو لَرَاؤ فَدِ خُدُبَانِ دَرَجَا مَتَوَا غُرَوَالِ کہ مجھل دکو دعوة سرین اگر سورِ نساء کی آیت 34 کی ہوئی سلو درسم کے عَرِ جَالُو قَوَامُنَا لَنِّسَاؤ سَرِبَا حَاكِ مَانُوِي فَخُدُبَانِ سورِ نساء آیت 34 عَرِ جَالُو قَوَامُنَا لَنِّسَاؤ سڑی بہا کے مانوی پا خود باننے اور تصیل بہا تفل دے بانے انشاءاللہ کو والے رے جانے اکترے سڑو لراؤ والے ہنہ پنے خود باننے درجہ منتباؤ کمکور کے جی مشیری دا خدیہ کور روانی والے رے جانے والے ہنہ درجہ لیکن نبی علیہ السلام فرمائی لن یفلیو قوم ولو امرا امراتهم او كما قال عليه السلام. نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راجی چری نشی کامیابی دے قومو کیا مشری خدی طور ساری نا حدیث شریف سے کلے چی نبی علیہ السلام تا خبر را لو چی فارس والو خدا مشرکان کسرا لولو حدیث دا بخاری شریف کی راجی نبی علیہ السلام فرمائل لن يبلغ قوم ولا امرهم امرات اقوم مرگز نشی کامیابی دے کیا غیر قل کارونا خدیت اس پارنا حضری تفصیل بے انشاءاللہ سورہ نساء کے لئے اقبل زیبانے کہو وللرجال علیہن درجہ اوشتنے سرون را پری خدبانی درجہ مرتبہ والله عزيز حكيم او الله غالب حكمت والا. يولسم قانون يولسم حكم مسئلہ طلاق الطلاق مرتان هر طلاق کسی کی پاگی کی رجوع ناغد ودی الطلاق یسیح فی رجوع آتلاقا چیسے کی پاغی کی رجوع ناغد ودی فہم ساکن یو طلاق چیور کو میاں کن بغیر نکاہ نرجوع کو لیسی او طلاق بائن وطوئی طلاق رجوعی طلاق درے قسم دید طلاق یو طلاق رجوعی چی رجوع پائے کے صحیح کی بغیر دنکانا یو طلاق تیور کو پائے کی رجوع صحیح کی بغیر دنکانا دوے موت طلاق بائن ہو یو طلاق رجوعی دویم طلاق بائن دو طلاق تیور کی ندی کے ونکاہ تڑی بیا درے موت طلاق مغلظ ہو دری طلاق اور کی دری طلاق اور کی نومبے خاون بیا پنکا ڈومبے خاون دی پنکا سربیانی سے کلچ دویم خاون مرسی یا طلاق اور کی نبیا ڈومبے خاون نبیا کولے کل دری طلاق اور کا دادری قسم نے دی طلاق نارنگی طریقے دا طلاق امدری دی یو طلاق احسن طلاق احسن یو طلاق ورگی او چی دا عدت مدت یہ رسی نو طلاق واقع شو دویم طلاق او طلاق حسن درے طلاق درے طلاق بور کئی باہر تو ہور کے یو یو طلاق ہو کے میاں سے یو یو طلاق ار تو ہور نہ پس ار تو ہور کے درم طلاق بدعی چاہ طلاق طریقہ صحیح نہ دا چی پیوزل بان درے طلاق اور کی نہ دا صحیح طریقہ نہ دا خود طلاق پہ واقع کی درے طلاق بیوزے ور کی نو طلاق واقع کی گی غیر مقلدین حال حدیث آگئی وئی نا چی دائیو طلاق واقع شو قدرین چا پیوزل ور کا نو دائیو طلاق حانفی مسلک کے طلاق واقع کی گی پیوزل بانسا ہوئی درے طلاق پیوزل ور کا طریقہ صحیح نہ ہو طلاق پہ بانے واقع کی گی لگے اور سڑے دس کئی پٹو پکو پتماچا باندھے نہ گولائی پیو گیا پل کار کئی کہ دا گولائی اس دا گو تراکا گے پٹرے گر باندھے پتماچے ٹوپک باندھے نو کدا غصے نہ گو تراکا گے کدا مینی نہ گو تراکا گے وہ گولائی پیو گیا پل کار کئی شیخ القرآن ہے مولا دے ہو سڑے لالو وے ماں کو خدا داوی جی تا پا ما بانی پا دری طلاقو بانی طلاق ای خدا می وطا اندائی موی ما خزی تاوی خزا می وی خفاوا ہندوستان کے اتوی خزا می خفاوا نوی ما اتوی جی تا ولی خفای تزما خوری تزما موری زدی روری ما ایداو دربانی خزا طلاق اشوا ایداو ما دا مینی نواتوی ای بس دا مینی طلاقی شوی گولائی سی دا ٹوپک نا تماشی نا اوزی کتا دا مینی نا پاگی کتا را کاغی او کتا غسین را کاغی آگولائی خفل کار کئی درے طلاق جی سویوی تا پا ما وانی پا درے کانی طلاق ہے نو طریقہ صحیح نرا طلاقی بیدری دے خو طلاق پی بانی واقع کی یو لسم حکمو مسئلہ طلاق او طلاقو دا صلوی نبی علیہ السلام فرمائی طلق اخاکا بی وجہ طلیق طلق تی لام قاف طلق اخاکا بی وجہ طلیق پل رو سرا پرون تنجی بانی ملو چا طلاق او دانا جی تخذی لطلاق ورکی او بیاد دشمنی سبب و ذریعو گا دی بیاو سر دشمنی کے ٹک تا کور جوڑ را نلو کور نجوڑی گی لخذی او لخاون نو طلاق والا ورکا خود دشمنی و سر مکوا نو نبی علیہ السلام فرمائی پجائزو کارنو کے اللہ تا مبوض چیرے نوات طلاق دے دا اللہ نا دے خواکو ہاں خوچی کلا دا قرآن و سنت مطابق وقت نا تیری نبی آوہ طلاق مجبوراً ورکے آو پدے باندے قرآن کریم و نمونے ذکر کئی دا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کئی سورہ احزاب کو رہی نبی علیہ السلام غلام زید رضی اللہ تعالیٰ دو اکتما شبارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 نبی علیہ السلام دا ترور لرو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا خپل غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پنکا کا دائی کور جوڑ رانے لو ذکر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغبانی دا غلامی نمو اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا ازاد ہوا دوار کور جوڑنے شو ناو والا طلاق ورکو نو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا نبی علیہ السلام دا اغا خدمت پہ پولو متبنائی نیولے ہو نو دا عربو کی رسمو چی دا متبنا یو سرے دے پر زویتو بانیو نیولو نو دا وقت دے سرا بیا نکای نسو کولے چی ابا مر شو یا بے طلاق ورکو ابے لکر اقفل زوی گانا دا لکر اقفل انگورو دا رسم پا عربو کیو دا رسم اللہ ما تولو نو نبی علیہ السلام تا کلچی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ او طلاق ورکو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نو نبی علیہ السلام بیا باغی بانی نکاہو تولا او اغرس امیمات کو سورے احزاب کی داغی بیان کے آج سین چیز کے وَإِذَا قُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ ملہ مبدیہ و تخشن نانسو واللہ احق و انتخشاو فلما قضا زید منہا و ترن زوجنا کہاو لکے لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضا منہن و ترن وکان امر اللہ مبولا پدی کی دعویٰ کیا ذکر کہیں وَإِذْ تَقُولُ كَلَنْتِ وَإِنْتَوْ لِلَّذِي هَغَا كَسْتَوْ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا انعم اللہ یہ انعام کرے ہو اللہ علیہ پدبانی دے ایمان وانعم تالے اور احسان کرے ہوتا پدبانی دے ازادولو ام سے کہو نبی علیہ السلام ہوتے ام سے کہو اسا تالے کا زان سارو زوجہ کا بی بی ساو واتق اللہ اور او یری گدا اللہ نو وَتُوفِيَوْ پَتُولُ تَعْفِينَ سِكَا فَزْلًا سَاكِ مَاغَ خَبْرَ اللَّهُ مُبْدِيهِ چَا لَا کَرَكَ اُنْكِ لِيَا غِيلَ رَو کَرَكَ اُنْكِ لِيَا غِيلَ رَو تَفْجَنَّا انسو او یلی دیتا دا منامتیا دا خلقناو وَاللَّهُ أَحَقُ اَوَاللَّهُ دِرْ لَيْقْدِ انتَ خَشَاهُ کہ او یرو کہ ندنا او ینے گنا اللہ نو فلما قضا زید فسار کلا چی پورا کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ من حال دینا وطرن حجتا اور تلا کے ورکن زوجنا کہا ونکاس ندر کم ندین رتاتا لکے لا یکون علی المؤمنین میرا بارا چین جی پمو مینا نبانی ہر جن تنسیا فی ازواج ادویا اہم پنکان خود متبنا دے کے ازا قضو من ہن و ترا کلا جی پورا کی رہی ددینا و ترا حاجتا و کان امر اللہ مبولا آدے حکم دا اللہ کی دن کے ندلتا مسئلہ تلا جے کر گئی سورہ بقرہ کے یولسم قانون حکم مسئلہ تلا الطلاق مرتان الطلاق الطلاق الذی یصح فیہ رجوع الطلاق جسے کہیں گے پاگے کے رجوع مرتان دو دی الطلاق الطلاق جسے کہیں گے پاگے کے رجوع مرتانی دوڑی فہم ساکن نفسا تلی بیمارو فین فخطر کے سنو اور تصریحن یا پرخو دلی بے احسان فخطر کے سنو ولا یحل لکم او حلال نجی روانی جی تاسو لنو انتا خضو چواق لین تاسو ممو داغی مالنا آتے تمو ہنو چورکڑی تاسو دیتا شیعن سسیدو اللہ ایا خافا مگر کیری کی دوالو اللہ یقیما حدود اللہ چی قائم بن کی دوالو حدود دا اللہ پولی دا اللہ قوانین دا اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ خِتَاب مشرانتا فَإِنْ خِفْتُمْ پس کچری ری گئی تاسو اللہ یقیما چی قائم بن کی دوارو حدود اللہ قوانین دا اللہ فلا جناح پدی تے گناہ علیہما پدی دوارو باننی فیما پاہ مال کے افتادتا چی فیدیار کی بھی پدی سارا خدا خاون تو اتمالا طلاق راکا طلاق خدا ہواری بیتا خول ہوئی خول آ خضر سڑی تو ہوئی جمال طلاق راکا و زمان دا مہر دا والا تجی دا کم نیرا کرے رے دا والا دا ای پای وقت کی آغا مہر آ پیسے ور کی اللہ و ایس گناہ نشتا فلا جناح علیہما فنی دے گناہ پدے دوارو باننے فیما پا غمال کے افتدت بھی ہی چی فیدیا کی ور کہیں دا خضاؤں دے مال نہ رہا او خاون نہ طلاق واری تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ نی تلک حدود اللہ دا پلی دا اللہ نی دا پلی دا دن دا اللہ نی فلا تا تدوہا پس زیادے مکوئی پدے باننے دی پلنا دی بانڈری والنا چاہدے وارائی نا دا کرات کوئی مدینہ اوڑی ماں دادا اللہ قوانین دی بدی کی دن دن وقت ہوئی تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ نی قوانین دا اللہ نی پولی دا دن دا اللہ نی ولا تعتدوها پس زیاده مکوی پا دیمان نی زیاده مکوی دا دینو دین موڑی ومی تعتد حدود اللہ او سوکی وارد دا قوانین دا اللہ نو و اولائی کا پدا کسان هم الظالمون دی ظالمان فا انتو اللہ قہا پس کچرے طلاق ہے کنی خزی لراؤ فدرین طلاق سراؤ فلا تحل لہو پس جیس نبی روانی نیتنا پاراؤ ممادو پس جدی درین طلاق ناؤ حتا تنے پوری تن کے ہاؤ کی پنکاس راک لی زوجن غیراؤ خاون بلاؤ فین طلق ہاؤ پس کچرے طلاق کا دی خزی لنا دی درین خاون داؤ اتفاقی دانا جرے وہ سر شرط کی دی چیزا بھائی پا نکاح آخر میں آبا طلاق ورکم ننا آغیب آنی نبی علیہ السلام دا اللہ لعنت تے گئے لان اللہ المخلل والمخلل لہو چی یو بلتے روا کئی نا اللہ پہ بانے لعنت ہوئی چیزا بھائی پا بانے نکاح آکم آو بیا بھائی طلاق کم انتبہ بیا ہوکے پاہے لعنت پہلے فہین تو اللہ کہاو پس کچھنے طلاقہ کرنے دویم خواہن نے خزی لرا اتفاقی یا مرسو فلا جناح علیہما پس نیتے گناہ پری دوارو باننے اول خزی خواہن باننے ایت را جہاں چے رجوع کیاں بلتارو گلیاں بلتارو انزون نا کو یقین کئی دوارا زون پمانا دے یقین ہو انزون نا کو یقین کئی دوارا ایوں قیمان سے قیمہ کی دوانا حدود اللہ قلی ددن دا اللہ قانین دا اللہ و تلک حدود اللہ ادا قانین دا اللہ دینا قلی دا اللہ دی یو بینوها بینی دینا لقامی آلمون پر قانتی پویسی دی و ازا طلقتم النساء اور کلا جی طلاقے کہیں تاسو خزے مراد تینا طلاقی رجوعی دے یو طلاق وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور کلا جی طلاقے کہیں تاسو خزے پیو طلاق سراؤ فَبَلَغْنَا نُعُرَسِهِ عَجَلَهُنَّا نِدِدْ رَئِتَاؤ فَانْسِكُوهُنَّا فَسْغُسَتَئِ دَيْنَا دِخَذُ لَرَاؤ بیماروب ان پا قانون شرعی سراؤ آن سر رہو ہنو یا پریک دیں دیں دراؤ بیماروب ان پا خطر کے سرا پا درم طلاق سراؤ ولا تم سکو ہنو مانسا تیں دیں دراؤ مبندویں دیں درا زرارن دپارا دا زرارو دپارا دا تکلیف آؤ لتا تدو دیر پارا چیزیاتے ہو کئی تانسو ومائی فل ذالکا او چاچے ہو کتا کار فقد ظلم نفسو بدا کی سرا زیادے ہو کن قل ذان سراؤ ولا تتخذو آمنی سی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ خوزوا پٹو کل سراؤ وذکرو نعمت اللہ او یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم جے کرے نے پتا سبان نے وما انزل علیکم احاجر علی گلے نے پتا سبان نے من الکتاب قرآن نو والحکمت یو دا سنت نو یا ایلکم پندر کئی تا سوتا نسیتر کئی تا سوتا بہی پدے احکام سارا دا ہی جمیت پہ اعتبار دمازو کرا فدی آکام سر دا چیتیر سو واتقو اللہ او ایر گئی دا اللہ نو والمو پوشی ان اللہ بیشک اللہ پاکو بکل سیئن علیم پاریو شیل بانی پویدے ویدا تلکو تم النساء او کلا چتلا کے کئی تاسو خزے فبلغنا نورسی گئی دے اجلہن نے دے دے دد نہیں تاؤ فلا تعدلوہن پس متنگ وائی دئی لڑا این کہنا چی نکاو کی ازواج جہنن پلو زلو خاندانو سارا اذا ترازو کلا چی خوشا لئی راجی بینو پا قلم انس کے بالمعروف پا قانون شرعی سارا ذالک دا بیان یا دا احکام یو عزو بہی پنو کنی سی پدی باننی منا چاہتا کانا چیوی من کم نتا سناو یومنو باللہ ایمان نوڑی پا اللہ باننی والیوم الاخر پرد آخرت باننی ذالکم اذکالکم کونو ذالکم شہید آرنگی کے درستاسو اذکالکم پاکی نتا سنرا دزرو تذکیہ نفس اذکالکم دزرو پاکی نتا سنرا واتحر او ظاہری پاکی نتا بدنو واتحر او پاکی نتا بدنو نبی علیہ السلام فرمائی اتحر شطر الایمان پاکی دا نم ایمان دے اتحر شطر الایمان وادار پاکینا دبدنو والله یعلم الله پوئی وانتم لا تعلمون تاسو نه پوئیږئ دا الله حکم نو منا پای کی کمی زیاته ما کوا تو نه پوئیږی الله وای زه پوئیږی ما ستاره پای دی لپاره می دا قوانین جوړ کړی والله یعلم الله پوئیږی وانتم لا تعلمون تاسو نه پوئیږئ دا تل قوانین دی دان سرے کور کی نافذ کو لیتی دیکھیں دا بادشاہ ضرورت نہیں سے سر کور بادشاہ ہر یو سرے دا پل کور بادشاہ دے دا تلس قوانین جی پکور کی نافذ کی دا پکور کی شریعت تے واللہ یعلم واللہ پوئے گئی وانتم لا تعلمون تاسن پوئے گئی دولسم حکموں دولسم قانون دا بچی دا پیو مدا رضاعتو والوالداتو امیان دے تیرے یونو زینا پہ بول کے اولاد ہنو اولاد پلتا بچو پلتا حولین کاملین دوکال پورا لمن دا حکم دا پارا دا غشانے ارانا چینا دو کی آئیو تے مرن زو کی پورا کی مدر پائیو والل محلود او پپلار دا بچی باننے لہو دلر رقو ہنو رزقان دا پیور کون کو دے وکزواتو انہو جامید دے بالمعروف پا عام رواجی طریقے سرا پخو طریقے سرا لا تو کلبو تکلیف بنی جور کو لے نفسو نیسیو نفسو اللہ و صحا وگر پا قدر نسا قد داو لا تو زہار رو ضرر بنی جور کو لے نقصان بنا رسائی نقصان بنی چور کولے تکلیف بنی چور کولے والدتن مورتا بچیتا بیول دیہا پا بچی پل سارا لا تو زہار والدتن تکلیف بنی چور کولے ضرر بنی چور کولے مورتا بیول دیہا پا بچی پل سارا ولا مولود اللہ ولا مولود آنا پلا تا دبجی ولا مولود اللہ وانا پلا دبجی داؤ بیولدی ہی پا بجی پل ساراؤ چی خدا خاون خلو کی جگر کئی یاو پا بچی رابانی کی ابلم پا بچی نا خدا خاون تصویر جو نا خاون خدیتا نا چی خدا خاون تا غصه چی نا پا بچی رابانی کی پا معصوم رابانی کی او چی خاون خدیتا غصه چی خبا جی نام پا بچی رابانی کی نا دا سی مکہ ہوئی لا تزار روالے نہ تم بے ولدی ہا تکلیف دنی چون کولے ذرا دنی چرن سولے ذرا بنی چون کولے مور تا پ بچی پل سارا ولا مولود اللہ بے ولدی ہے ان پلا تا پ بچی پل سارا ولا الوارث او وارث باندے دبچی مثل ذالک پہچان دے احکام دی فینا را دا پس کچرے را دو کی دوارا خدا خان فی سوالا نتینا دا جدا کولو دبچی قبل المدتا پگیڑا بانے ہم اللہ لو دبچی دا پای مدلہ پورا ندا اس بچی دا پای نقصان اور کئی خدا خاون خپل کې مشورو کې چې بچی چې نه پرې کو فینا را دا پس کجنه دو کې دواړه خدا خاون په سوالن نه جدای د تینا پرې کولو د بچی ان ترازن پر رامنتیا سره منهما د دې دواړو نو وتشاور نو په مشورې سره فلا جناح علیهما پسنی تے گناہ پدی دوارو باننے فلا جناح علیہما پسنی تے گناہ پدی دوارو باننے وَإِنْ عَرَتُمْ حَوْكَ شَرِنَا دَكَوِئِ تَانْسُو آن تستر جو چی پائیوار کئی نپلِ خزی اولادکم فل اولادتاو فلا جناح علیکم پسنی تے گناہ پتا سباننے اِذَا سَلَّمْتُمْ کرا چوز پا رئی تاسو ماہا غمال آتے تم تیرا دکڑی تاسو دور کولو بالمعروف فخطر کے سرا فمناسب تل کے سرا واتقوا اللہ او ویر گئی دا اللہ نو وعلموا پوشی ان اللہ بیشک اللہ پاکم بیما پابانی تا مدونا چکوئی تاسو بسیر لدن کے لے والذین واکسان دا تیا لسوم حکم عیدت المتوفا آنها زوجها آزنانا چکاون نمڈ کی او سلور میاستے او لس رج عیدت تی رئی والذین اوها کسان ایتوفونا چمرشی ملکم نتا سناو ویزرون اپریگ دی ادوا جن بی بیانی اترم بس انتظار با کئی نئی بیان بو ذہن ناو فزانو قلمانی ارواتا اشوری واشناو سلور میاشی او نصر دی فا ادا بناو ناو فس کلا چو رسی اجرہن نا نیتے دنیتاو نیتے پنیتاو فلا جناح علیکم پس نیچے گناہ پتا سباننے فیما پا نکاح کے فعلناو چکڑی دے خودو فی انفو ذہنناو فزاننو قلو کے بالمعروف فقانون دا شریعت ساراو فقانون شرعی ساراو بخاری شریف کے حدیث رضی نبی علیہ السلام دا وفات نرستو دے نبی علیہ السلام بی بی وا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور وا دے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور وا پلار کے وفات تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدرے مولد باندی ام حبیبی دے نبی علیہ السلام بی بی آئے تیل اور انجروڑے جد پورکم چیزو لگوم او داوی دیر پار لگوما چی نبی علیہ السلام فرمائیلی چی یادو ساتی غم جلل در درو روز نفس دا نیستا غم جلل در درو روز نفس نا خضا چی دا چی خاون نمول کی نو آبا سلور میانستی او لس روزی عدت پا تیرے دا لازی غم وی بار تا بنو زی ضرورت نو بغیر نو ام حبیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے زمان پلار مرسے رے او دا غد امر خبر راغ لے رے در رضی پورا سوی نو غم ختم در رضی غم وی زمونگا پختانو غمونا صدا سوی یا طول مرنا ختمی کی مرے اوشی غموشی نو جمعہ پا جمعہ با دو پسی خیراتی نہ کئی نو خیرات سمنے نیرے ورپسیو کا خود تفصیص زان نہ کول نیری پکار درو رضی شریعت اجازت نہ کئی پس الورم عورت بانے بیا اجازت دے بیا خیرات کا خیرات مونگا اوری جو تو نو ستا خیرات نہ ہو جمعہ کے پیسے ہو لگے لارا کے ہو لگے غریب لدا سے ورکے نام دے نیلا خیرات نہ ہوئی خیرات یہ واج اوری جو لے ہوئی یہ واج اوری جو خیرات نہ دے اوری جی پاکیان اوری جیم پاکی کا سمانہ نہیں دی خدا سے خیرات ہوگا کیا صدقے جاریہ جماعت کے لیے پیسے والا بولے نجی ترکے میں خلق منجو نہ کہیں مڑی تب دے ثواب رسے گی پوری کے خلق اوپری بس یو وقت دعا کی دال دے بکی ختم اور صدقے جاریہ آج ترکے میں خلق راگے نہ پیدا لی نہ مڑی تھا نہ ثواب رسے گی صدقے جاریہ دا بہتر ادا صدقے جاریہ سڑیو کی خیرات سرے صحیح طریقہ را پہ صحیح طریقہ بانے ہو کا نوچے مڑے دا توحید باقی دا بانے تلی بھی معاہد بھی اور نیت ہو دا خیرات کون کی داغا نیت کی دا اللہ رضا بھی دا اللہ رفا رے کئی نوچے اللہ قبول کی ناغل فائدہ اور کئی سواب رسی گیا بتا نو خزی جنی آسر غمون آس بعد غمون ختم کی معصوم بچے تھی وہ مقبرہ و آوازو تھی غم پہ دے دے کہ ختم سو دا تال چاہے اختیار در کرے رہے کہ تا غم ختم کو اور جلوے سڑے یا خزم رشی خزم رشی سڑے مجھے نہ آپ کالون بانیا غم نہ ختمی سلوی اختیار باندے سلوی اختیار کئی دا یہود رسم کئی کال پس بیا کال پس کے رات کئی دا رنجوان رسم دے آو غم اٹول مردن نیری کی دلوی اور دا اوڑو کی غم جنے ودا پا مقبرا پانے بس ختم شو زان نخل کو دین جو کڑے رے مڑے چوشی دریو رضی بسار قبرون اس دا مقبرے تا دا طریقہ شریعت کی نیچ تا اسلام کی نیچ تا اسلام کی دا طریقہ نا چی ابتدا کی نبی علیہ السلام دا قبرون دا ملاقات نا دا زیارتون نمنا کروا اور یاروس تو نبی علیہ السلام او فرمائل چی تاس ما موقع منی کری وئی او سا تاسو زی دا قبرونو ملاقات تا زیارت وئی ملاقات تا زیارتونو تا زی دا قبرونو یا قبرون مقبا ملاقات تا زی زیارت تا زی قبرونو تا ملاقات تا موقع میں تاسو منی کری وئی اور اس اجازت سو حدیث دا مسلم کی راضی دا بریدتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا روایت جنبی علیہ السلام فرمائی کنتو نہیتکم ان زیارت القبور فزوروها ما منکری وئی تاسونا زیارتنا قبرنا فزوروها نو اس دے اجازت تے قبرن لزی خضل نوئی خضل اجازت نیشتا حدیث دا ترمیزی شریفہ اور دا ابن ماجہ کی راجی دا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی لان اللہ زہوارات القبور لانت دا اللہ پا خود بانے کیا دا قبرن زیارتن تزی اغم اکبر تزی آن خود بانے دا اللہ لانت دے دانگی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئین ہم روایت تے چھے نبی علیہ السلام فرمائی لان اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد وانسر جاؤ او کما قال علیہ السلام لانت دا اللہ پا خود بانے چھے قبرن تزی دا قبرن زیارتن تزی دا قبر ملاقات تزی والمتخذین علیہ المساجد او باہی بانے جماعتوں نے جوڑے وسر جاؤ چراغان پہ کئی ڈیوی پہ بلئی تو دیبانی نبی علیہ السلام لعنت ویلے دے دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی دا ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نروت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا قبرن بانے مکینئی من جو توب مکوئینا قبرن ولا تصلوا الیہا آن دے تمنس کوئی داوی طرف تمنظم مکوئی دا نبی علیہ السلام فرمائی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث بخاری شریف و مسلم شریف کی راجی دا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی لا تشد الرحال الا ثلاثا مساجد الا ثلاثه مساجد المسجد الحرام المسجد الاقصى ومسجد هذا او كما قال عليه السلام نبی علیہ السلام فرمائی دے ثواب پنیت پکڑی نباری گی مگر دری دونتا یو مسجد حرام بیت اللہ شریف یو مسجد اقصا او دری و مسجد حاضا او دا زمان جماعت و مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دی دری دونتا دا ثواب پنیت لیت دین علاوہ نور دونتا دا ثواب پنیت نشت لیت دا پکڑی بار کی روان بچیدہ پیر بابا لزو دا کہا کاسے ابلزو علاقہ دی دیونو تر سواب پنیت باندی دا تلخنی ری مقبرے لزی خپلے مقبرے تلاسنی دی مقبرہ را آر وقتی زا تی مرد دی دیونو مقبرے تاسی نزی اختر پا اختر بزی مقبرے تاسی نزی دی با تی مڑیوشی ندریو رزی بیا قبلون تزی او خجن دی و سرین دی او دریو را دنو رسو بیا ندی زانا خلق و دین جو کرے رے کم چه قرآن او سنت کے دا اللہ حکم دے دا نبی علیہ السلام طریقی دی آ طریقو بانے عمل منتو آسے دا نامی مسلمانانیو نو یا علسم حکم آو مسئلہ دا عیدت عیدت المتوفا عنہ زوجہا والنزین آکسانی توفاناو چمڑ سمین کم نہ تھا سونا وہ ضرور نہ ازوا جن والذین وکسان توفان منکم چمڑ سمین تھا سونا وہ ضرور نہ ازوا جن او پریگی بی بیانے پاتی جی دین بی بیانے یا تربس نے انتظار بکئی دا قدی بیان پوزی ہنو وزانو قلو کی اربا تا اشور و عشرو سلور میاشتی اولا سرزی فائزا بلاونا پسکلا چورا سیگی اجل ہنو نیدید دیتاو فلا جناح علیکم پسنی تے گناہ پتا سباننی فیما پا نکا کے فالا چکڑی دے خدو فیان پوزے ہننا پزانو قلوکے بالمعروف فقانون دا شریعت سراؤ واللہ اللہ پاکرے بما پاپانی تاملونا چکوئی تاسو خبیر خبردار دے سوالتم قانون سوالتم حکم حکم الخطبہ خطبہ پیغام توئی پیغام دنکا قیدنم وطوئی حکم دا خطبی یعنی زان پیش پیش کول طلب دا نکاح کول حقویدن کولا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نیچے گناہ پتا زبان نے فی ما پاغا الفاظوں کے عرضو تم کہ پیش کسی کو احتاسو اشارہ کو احتاسو تاریخ پیش کول ہوتا عرصم کی شارکو اتازو بھی پاغی سراؤ من خدمت النسائی من بیانیا یعنی دا تویدنی دا خزوناؤ یعنی پیغام دا خزوناؤ او اکنن تم یا پڑو اتازو بھی انفوزکم وزنو تازو کے کو پہی شارو بانی خبر رکے چیرہ دا شستازو گنی خلق مدوستان کی نیکان خلق اور دیندار خلق اشاروں کی خبر رکھے او کڑارے کو تبیر چیر دا سارا لور خور دا زمان دیزوی لپنی کیا را کئی دوار سیدی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ او نیچنے گناہ پتا سبحان نے فیما پاغی الفاظوں کے ہر رسم کی اشارہ چوئی تانسو بھی پاغی سرمین خدمت النساء یعنی قوید نخدو ناو پیغام نخدو آکنن تم یا پٹو ایتانسو فیان فوزی کم پترون ساسو کے علم اللہ پویندے اللہ انکم یکنن تانسو ستر قرون ہنن زنے تیادو ایبدائی لراؤ وناک اللہ تو آئیدو ہنن علیکن وادے مکوئی دی سراؤ سرن پٹے کدخل ایدت لا پرندرے آتا سر پٹی وادے کے لا تقولا كلا تعيدوهن ولكن وعدهم كويدين سرا سرا پتے إلا أن تقول ما دروائي قال معروفا وناخا ولا تعزموا خرنا جسان پر خزے پکار دے اشارے ہوئے ولا تعزموا امکلك ويوقد النكاح وجد نکاح حتى تنے پوری ابلو الكتاب کیوں نہ سیگی لکاؤ اجلانے دیکھ پلیتاؤ وعلم و پوئتے ان اللہ یقنن اللہ یعلم و پوئیگی ما فی انفسکم آتے ساسو پزرنو کری فہذروہ پس او یرے گئی دا اللہ ناؤ وعلم و پوئتے ان اللہ یقنن اللہ غفور الحلیم بخن کے بود بار دے صبر ناک دے پین لسم حکمہ طلاق دا غیر مدخول بہا آخر سکوی دن شوی رخصتی لانی شوی ڈولائی نی روڑی ناوی نی روستی آو طلاق ورکو طلاق دا غیر مدخول بہا لا جناح علیکم نیتے گناہ پتا سبارنے انطلقتم النساء کتلا کی گئی تاسو خزے مالم تمسو ہنو آچنی مسکڑی تاسو دئی لرو آچنی یو دیشی تاسو دئی سرو او تفریزو لہنو یعنی مکرکڑی تاسو دئی لرو فریضتن مہرو ومتیو ہنو جوڑا جاور کئی دئی تاو علل موسی پا ماندار بانے قدرو ہو وقدر دمال دارے دداؤ والل مقتنیا پا غریبانی قدرو وقدر دوری وی دداؤ مطام دل معروف دا جوڑا جامنا پا مناسب طریقے سراؤ حقا لازم دی لائقی علل موسینین پلی کانو باننی وین تلقتمو ہنو او قتلا کے کئی تاسو دین لراؤ دیکھو جو لراؤ من قبل ان تمسو ہنو مکر دینا چی مسکڑی تاسو دئی لرا یعنی یوزی شیوی تاسو دئی سارا وقر فرستم او حال دائی چی مکرر کری تاسو لہن دئی لرا فریضتن مہرا فنسفو ننیم مہر دے ما فرستم آچی مکرر کری تاسو الا ایام فونا مگر کماف کبھی خدے او یعفو اللذی یا ماف کیا سرے بیدی ہی چی پلا ددکے سیاہ درکے اقدت النکاح غدد نکالا یا دیشی نیری مار مقرر دینو نیم باور کی خدیلا که خدا اللہ پریدی چی دانی مندر ناخلم نو پریخیشی وطا او کدا سرے طول مار خد لورکے چی دا طول والا نو اللہ وی وان تعفو او کو پریک دیں تاسو سلو تو وی مخوال وی تاسو دی مہرناو پریک دیں تاسو دا طول مار خزی دور کئی اقرب لیل تقویو دیرا نیزی دا تقویتا خزی تا نکاح شوی دا رخصتیو نشوا طلاق واقعی تو مہر مکرر شوی دی نیم دا خزی کی گی نو کخلا ہوئی چیز دا نیم ناخلن مزدام ستاسو نو ٹک تا پریخی چیز ہو کخاون و توی چیز دا جول مہر ستاسو دا خبر انی زیر تقواتا وان تعفو او کو پریگ دین تاسو سرو توی کو پریگ دین تاسو مخوار ہوئی دا دی مہرنا اقرب لی تقوان دیرنی دیرنی دیرن تقواتا ولا تنسوا الفضل بينكم او ميروي بي بندي فلا فقل من كي طلاق طلاق ورگه خود دشمنی مکوا فلولی ميروا قرر جوڑن سے لفظ خاون ٹھیک تا ولا تنسوا الفضل بينكم او ميروي بي بندي فلا فلولی فلا بی بندی فلا دا مکی طولو احکام سر لگی موکی پینزل سحکامی ذکر کو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَمَيْرَوِي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو اول حکم دا کور مشر باو کشران بانے خرج کئی دائی ضرورتنا پورا کئی وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَمَيْرَوِي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو دا پلار او دا زی تعلقات دا بچو دا پلار دا با نخرابی کی کم مشر دا کشرانو خیال ساتی او دویم حکمو مدافعت دا کور حفاظت پا کئی دا کور مشرو خو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَيْرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو دا مدافعت پا هر وقت کئی خو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَيْرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو دا کور مشر ابا کشران بانی کنٹرول کئی نسو تماسو نبی منی کئی خو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَيْرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَا فَقْفَلْ دیتی مانو اسلام کوئی وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ دیتیم اسلام کاؤ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مِرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو او مسئلہ رہے زراؤڑا کہ خد سرجن تیراو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مِرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو اتموکم مقصد الجماع نکاحو کے نیک اولاد دپارا خود سر جن تیر کا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَيْرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو قسم خرینو قسم داغی حفاظتو کا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ دَا لَا تَعْزِمُ كَيْن وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَسَلَ الْإِلَا قسم خرید جدائے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَيْرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو طلاق ورکے خدتا حالات دا چلالتی مجبور ہے نو طلاق ورکا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ او مَيْرَوَي بَيْ بَنْدِقْ تَانْسُو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ دا بچیلا پائے ورکے خدا نیچ ورکولے بلا خدا وطراولے نو ٹھیک تھا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ دیار لسم حکم ناقد ایتا عدت ہو خدا با عدت تیرئی لس رج و صدور میاں سے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مَيْرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو اب سوال لسم حکم حکم الخطبا پیغام دا قویدنی قویدنی کے لور واری خور واری چانا یا ورکے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ بعض خلق بھی نو آغا سویدن اکی ما غست نو کی نو چی لور خور و تور نکی نو بیاو سو دشمنی کی وی دما تا لور نارا کرے دما تا خور نارا کرے زمگا لیا جنر کرے نو بیاو سو دشمنی کی اللہ وی داما کوئی وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ او میرو ای بای بندی خفلا فقفل میانس کے دانگی کویده نسوا رخصتیو نسوا میانس کے صدا سے خبر را لے کیا غی خبر طلاق تا رسولا اگر تو وعده شر بیا با نقصان زیادو دو وعده نمخ کے طلاق واقع تو طلاق دا غیر مدخول بیخا نو دا سبب د دشمنی مگر دوئی وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ او مَيْرَوَي بَيْ بَنْدِقْ فَلَاو اِنَّ اللَّهَ بِسَكَ اللَّهَ پَاسُوا بِمَا پَابَانِ تَعْمَلُنَا چِتُوِتَا سُبَسِرْ لِدُنْ كَلَي شپارسم حکمو رشتہ اسلامی پا فلمینس کے شپارسم حکمو المحافظتو علی الصلاة دا ملک حفاظتو کہا سینا چی دا کور پلانجو بانے لگئے قرآنے معاملو بانے لگئے دا کور پا جگلو لگئے او ملک دا نپاتی چی ننا حافظو علی الصلاواتی نگابانی کوئی پا ملزنو باننے والصلاة الاسو او پا ملک درمیانا باننے ملک درمیانا دیتوئی تاکید من غیر لفظی ہی تسهیل لگی تاکید من غیر لفظی وَلَا حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ حفاظت کوئی پمنزن باننی و صلاة الوسطو او پمنزر میانا باننی بعضی خلق کوئی چیر دین مندہ مازیگر منسی نمراد دے نو چیر مازیگر دا منز حفاظتو کے او پاغیبان پابندیو کے او دنور پابندی نکے نو ورپسی بیاوی وقومو للہ قانتین او ادرے گئی اللہ تا عجلی کون کی کتاب داراؤ تو چیر مازیگر دا منز پابندی کے او دنور منزن پابندی نکے نبیا خدا تابیداری نسو دا اللہ مطلب دا دے سرے مطلب دا دے دا دے چی ہر یو منزو شیو قرآن رحمہ اللہ اگر دے مطلب بیانی شیو قرآن مولانا منتوی صاحب چی مطلب دا آیات دا دے چی ہر یو منز دا سو کا چی اگر مینس کی راتی لکا اوز دا سہر منز دیو کو دین مخ کے دماز کو تن منزو کا اور اس کو تے دماز پخینو کا شدارہ سہر منزی مینس کی راشی درمیانہ راشی دماز پخین منز کے آئے نمخ کے دا سہر منزو کا اور اس کو تے دمازگر منزو کا شدارہ دماز پخین منزی مینس کی راشی دمازگر منز کے آئے نمخ کے ماز پخینو کا اور اس کو ماقام دماغیگر دا منز مینس کی راشی درمیانش دماغام منز کے آگے نمخ کے مازیگر منزو کا اور اس تو دماغ بطنو کا چی دا ماغام منز درمیان راشی دماغ بطن منز کے آگے نمخ کے دماغامو کا پابندہ سرا اور اس تو دیاد سہارو کا چی دا منز پا مینس کی راشی خیر الامور اوسطو ہا ہر یا منز دا سو کا کی آغا پا مینس کی راشی یعنی دا منزنو پابندی کوئی نوکوم للہ قانتین بیا مانا صحیح سوا ہر یو منز دا سو کا کیا مینس کی راشی درمیان راشی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی خیر الامور اوسطوها بہترین پکارنو کے نا درمیانا ہر کار کے میان روی کولو چیتا میان روی اوکے خیر الامور اوسطوها نا قیدہ کلی اوسطا یہ ہر کار کے میان روی کون تنگے کے بنا اور نبی علیہ السلام فرمائی ما عالم ان اقتصادا چاہتے میان روی کون دے با تنگ نسی نسپال سمو کمو حفاظت علی الصلاة المحافظت علی الصلاة حافظ علی الصلاة حفاظت کوئی نگاہ بانی کوئی پمنزن باننی وصلاة الاسواء او پمنزر میان باننی یعنی ہر یوم دا درمیانہ کا ہر یوم دا سو کا کیا درمیانہ سی حافظ علی الصلوات حفاظت کوئی پمنزن باننی وصلاة الاسواء او پمنزر میان باننی خصوصا پہر یوم باننی یعنی ہر منزاسو کا چیہ درمیانہ رسیم وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اَوْدْرِ گئی اللہ تَعَجِدِ كَوْنْكِ فَإِنْ خِفْتُمْ بَسْكَ چَرِيَنِ گئی تَانْسُو فَرِدَ بِسْمَنَّا فَرِجَالًا نُمُنسْكَ وَئِ پِيَادَاؤ اَوْ رُقْبَانًا يَا پَسْوَرْ لَئِ بَانْنِي فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَسْكَلَا چِفَامًا سُئِ تَانْسُو فَرْقُرُ اللَّهَ نیاد کئی اللہ منز کوئی کم آو دو جنا غینو یا کم آپا تلک بانی علمکم چی خودنے کرنے تاسو داو ما داغ احکامو لم تکنو تالمو چی نپوئی دلی تاسو واللسم قانون یا واللسم حکمو الوسیت للازواج وسیت بی بیانو تا او دا امر استحبابی دے مستحب عمل دے والذین آکسان یتوفونا سمری ملش منکم نتا سنو ویدرون اپریدی ازواج انبی بیانے وسیعتا پکا دے وسیعتا لے ازواجہم بی بیانو قلو لرا قلو قلو لرا مطان جوڑا جامنا الالحولی تری حکال پوری غیر اخراج جو بیدا وطلونا کون وطلا وَإِنْ خَرَجْنَا پس کے چلے اُلی لَاخَذِ پس عِدَّتْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس نِتَرِ گُنَا پَتَا سُبَانْنِ فِي مَا پَاغَ نِكَاہ کے فَالْنَا جِكْرِوِ نَئِ فِي عَلْفُ ذِهِنَّا پَزَانُوا قُلُوا کے مِمْ مَعْرُوف وَقَانُنْ دَ شَرِيَتَو وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ عَلِيزِ حِكْمَتْ وَالَو اتلسم حکم متعا دا متعلق حکم المتعا جوڑا جامع وللمتعلقات لفارا دا تلاکو قلوشو خضو متعا انسکنا بالمعروف فخطر قیسرا جوڑا جامع دا فخطر قیسرا جوڑا جامع بالمعروف فخطر قیسرا حقا للمتقین لائق تی شان دا متقیان انساراو شان دا پرنزگاران انساراو ناتلس قوانین دا کورنے دا اصلاح ناتلس قوانین دا کور کے نافذ کا کور بری دا امن گہوارو گلزی کذالک آنسنگ جدا اتلس قوانین میں بیان کرلا ہوئی کذالک آنسنگی بیین اللہ بیانوی اللہ لکم تاسو لراو آیاتی نور احکام د انتظامی نور احکام د اصلاح د معاشری د کور لعلکم دانتی بزدادی نورم دتا بیان کری و بیانی با لعلکم تاقلون خواقات تاثر و اکل نکارو اقلی زان کوئی کئی پدی د دین بکارو نباندی علم ترا او زجر و کئی متکاشرین تا سستو تا علم ترا این ابونی تاو اللذین ها کسانو تاو خرجو چیو تلیو آغیم اندی آرہیم نکورن اقبلونا وهم قلوبونا دی فزرگونا عمالقا بنی اسرائیلو چی دا عمالقا دا جنگ نتقیدلیو آلام ترین گورتا الالذین ترغیب ورکی جہاد تا اور زجر ورکی متکاسرین تسستو تا آلام ترین گورتا الالذین ها کسانو تا خرجو چیوت لیو دیمین دی حریم نپورنو پلنو وهم قلوبنو دی فزرگنو حضر الموت دیری دمرگنو فقال لهم اللہ واسعوی دیتا اللہ موتو ملسی ثم احیاهم یہ جو لکنی لکنو ان اللہ بیسکا اللہ پاکو لزو فضل خامخا خاند فضل على الناس فخلق مالني ولكن اكثر الناس لا يذكرون ولكن زياده خلقنا شكر نواسي والدور قتال او ترغيب الى القتال وقاتلوا مجاهد رين تو ده مجاهد رين نے پر اللہ صفات ذکر کو پنجا کے لیے سر تعلق اور پنجا عمل سرا ملک امن نالو دا ملک دا اصلاح پر سلو قوانین ذکر کر کور کے امن نالو دا کور دا اصلاح پر اتلس قوانین بیان شو مجاہد ترین شو ملک امن دے کور کے امن دے نو مجاہد دے اسوزگار دے ذہنی طور سرا نو اس کافر او مشرک سرا کافر سرو جنگ کوا وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگ کو اپلا دالنا کے وَعَلَمُوا پوشتی ان اللہ بیسکا اللہ پاکا سمیع علیم اور ادن کیا ہو علیم دے اور ادن کیا ہو پویا دے نو ترغیب اور کئی انفاق تا چی قتال کے ندا بغیر دے انفاق نہ نکی مال بم لگے پا دین باندے نو تا حضر کے دا مراولا چی رضی دا مال لگو ما دا با بیزائی دی بیزائی ندے دا سرے لکھا دے یو سرے چاہتا قرض ور کئی ناولا بیا خامخا واپس کئی دا سے ہوگا رہا چھے قرض دے دا اللہ بلال کے خرص کے مال دے با دے با اللہ در کئی دا قرض دی من ذلنی یقرد اللہ من ذلنی سوکتے ہوا کسا یقرد اللہ چھے ورکولو کی اللہ تا دا پا اعتماد دا قارض ہوئے دا اللہ قرض دے ضرورت نہیں تھا من ذلنی خبر ذہن توڑ دئی من ذلنی یعنی دنیا کے دے چانا قرض ور کیا تو واپس کئی اللہ بلار کیوں لگا دا چلے لگا چی قرض بردے بدر کئی رتا من ذل الذي سوق ده غكزاو يقرض الله كي ورقول كي الله تاو قرضنا سنن ورقول خاو فيضائفه ندو جنم كي دلراو فيضائفه له دو جنم كي دلرا الله عذابا كثيرا ادو جن والديرا والله يقبضو او الله تنگ ویر زقاو ویوسو تو فرا خیر زقاو ویلیه ترجعو نو دی اللہ تو واپس کلے جیتان سو جہاں دپار امیر پکارو نو اوز امیر بیان کئی علم ترائے نکوریتاو الالمل اے آماندار ہوتاو من بنی اسرائیل دبنی اسرائیلو نو مما دی موسیٰ فد موسیٰ علیہ السلام ناو اس قالو کلا چوئن دی لنبی اللہم نبی ردیتاو یوشو ابن نور یا بلو ایب آسلا ناو مکرر کم لناو ملکن امیر دا جہاداو باچا امیر دا جہاداو نقاتل بی سبیل اللہ چی جنگ کم گا پلا دا اللہ کے قالا نویل با پیغمبر حل آسے تم آیا طاقت لرئیتانسو حل آسے تم آیا طاقت لرئیتانسو دا جنگ نکولو حل آسے تم آدم القتالی آیا طاقت لرئیتانسو دا جنگ نکولو ان کو تیوانے کم القتالو کچھر مکرن کی پتاسبانی جنگ اللہ تو قاتلو چی جنگ بان کئیتانسو قالوا وعندي وما لنا سلم لنا الله نقاتل في جنب نكم في سبيل الله فلا دع الله كي وقد أخرجنا أبتاكي سرى سلسي أمنا وكرسي أمنا من ديارنا نكون نزمنا وابنائنا دزامن نزمنا فلما كتبا فسركلا جمكرا سعليم القتال فدائبان جنگ تعلق واردا إلا قليلا من مغلق دينا والله عليم بالظالمين الله فهد فظالمان باني وقال لهم أعوين ديتا نبيهم نبي دين إن الله بشك الله فاقا قد بعصاب تاكي سلام كنك لنكم تاسل رو توالو تا ملکا توالو تا مادشاو قالو اے نئی انا یکونو لہو الملکو سرنگ وشید لرابانشائی علینا اپا مباننی ونانو آقا مگڑیر لہی کیو بالملک پا بانشاہ سرو منہو ددنو ولمیو تاونے اور کنیسے ساتم من المال فراختیاد مال قالا اویل با پیغمبر اویل با پیغمبر ان اللہ صفاؤ یقینن اللہ ورکرے دے چونکرے دے دلراؤ علیکم پتا سبان علیکم پتا سبان مکرکرے دے پتا سبان دئی اعتراض کولو چی بادشاہ نہ ہو جائے تو مالدار سرے پکار لے امیر مالدار سرے پکار لے ادھر سر مال نہیں چوالا میں ہوتا ہوں اور کہیں سے ساتم من المال فراختیاد مال قال نویل با پیامبر ان اللہ صفاؤں یقینن اللہ ورکڑے دے دلراؤں چونکڑے دے دلراؤں علیکم پتا سبانی وزاد ہوا زیادی ورکڑے دے دلراؤں بس وطن فی ظلمی توان پہلم کے دیر علم ورکرنے علم امزیادتے بس وطن فی علمی فراختیا پہلم کے توان پہلم کے علم والا دیر ورکرنے دتا سنا والجسم اور جسم ورکرنے حمد نہ کم نے امیر باو سرے وی کیا پوئی وی اور جسم حمد نہ کوئی حمد نہ کی یو دا چی اللہ چون کرے دے بلنا اللہ علم ورکرے اور درم حمد نہ کم دے دا امیر دا پارا دا دری شرط ذکر کو پاکوالی پویا پامارتو او حمتنا کو واللہ اولا پاکنے یوتی ملکہو ورکی با سید دنیا مئی اشاہ چالے چکو بسی واللہ واسی ان علیم واللہ پراکین والدے وقال لموید نبی ام نبی ردے ان آیت ملکی بشکا نخاد با سید دو آداد آیات یکم التابوتو شرابشی تاسوتا رابوڑی تاسوتا سندکو فی باپدی سندکی سکینتن اسباب دا آرامو میرا بکم دربتا سنو و باقیتن و باقی احکام مما داغنو ترکا جبریخی آل موسیٰ و آل موسیٰ علیہ السلام و آل حارون و آل حارون علیہ السلام مطلب دی تورات تحمل الملائکہ و تکڑے بھئی دل فرشتو ان فی ذلک بذک فدیک لآیت لکم خامخا نخلی تاکل رد باسائل توالوتو ان کنتم مؤمنین کچن تاسیقین کون کیئی فلما فسولو فسر کلا چی پیلسو جداسو فلما فسولا فسر کلا چی جداسو توالوتو توالوتو من جنودی صدق اللہ کرو قال اوئن توالوتو ان اللہ یقینا اللہ مبتلیکم امتحان کئی پتا سبانی بنا ہرین پیونے ساراو امتحان دینا اخلی دی دا ماموری ننا فمن شربا منہو پسچاچ اوز کرو منہو درین حرناو فلیس منی ننرے زماد اڈلیناو وماللمی اتامہو اور چاچو نسکل دی لراو فَإِنَّهُ سَكَ خُرَاكَ وَسْفَاكَ دُوَا وَكْرَدِي وَمَنْ لَمْ يَتْعَمُوا چَاچُونَ سَكْلِ دِهِ لَرَوْا فَإِنَّهُ فَسْيَقِنًا دِهِ مِنِّي زُمَا دَرَلِنَ دِهِ إِلَّا مَنِ غَتَّرَفَاوْا مَگَرْ هَا سُوْكُوْا چِڑَا كَيْكَا غُرْفَةً يَوْ لَفَاوْا بِيَ دِي پَلَاسْ فَنْ اللہ کلین من مغل گو دینا 313 کسان اپا کے پاس تھی فلما جاوزو وسر کلا چیر سو دیدن ہرنا ہار کلا چیر سو دلنا ہوا دے ولذین کسان امنو چے مومنان معود سرا 313 کسان قالو ویندے تا چے بس کے لیے تا نور ہوئی لا تو قتلنا اليوم ای بیوان خیلی وروا چولی اور زانون او پر سول نچید آمی روکے میں انہا منلو نتیجہ سشوا نتیجہ دا سشوا قالو ایندئی لا طاقت لنا لیوما نیتے طاقت آزمونگا ننو ازدئی دا آمی روکے میں انہا منلو اور اوبیوز کے لئے اندازی نے زیادتی اس کے لئے نبیہ نتیجہ دا سشوا قالو ایندئی لا طاقت لنا اليوم نیتے طاقت زمگا ننوزی بجالو ترم قاملی لجالو تاو جنیدی و جنودی و جنودی او لکرو دد سارا چی دا امیر خبر دیو نمان لا او خیر دیو روا چول لکا سنگا چی دیو بوس کلی بیا با دین کار دنن کی قال اللذین اویلا کسانو یزنونا چی یقین کئی دیں انو یکرن دی ملاق اللہ مغام کی دن کی دا اللہ سارا مقلل آگئی دعوان کم من فیات دیر دلا دلا قلیلت لگا غلب زور ہو ریگی فیاتن کسیرتا پر دلا دیر بانے بے اذن اللہ پوکم دا اللہ واللہ ما صابرین اللہ سر سبرنا کو دے ولما برزو اور ہر کلا چما خاموک شدیں اخکارا شدیں سرگن شدیں لے جالو تا جالو تا جنو دیا لکر حدد سراؤ قالو اویلی ربنا اے رما زمنا افرعو علینا را پیکے پمبانی صبرن صبرا وثبت اقدامنا او مضبوط کے قدمنا زمنا وانصرنا او امدادو کے زمنا على القوم الكافرين وقال الكافران بارني فهزموهم نشكل سوالكو طالوتيانو جالوتيانو لراو بإذن الله وحكم دا الله وقتل داود وقتلكو داود علیہ السلام جالوتا جالوت لراو وآتاه الله الملك اور قیودتا الله با سيد دنیا وآتاه الله الملك اور قیودتا الله با سيد دنیا والحکمت و پویا وعلمه خدر ودتا مما يشاء داغنا شیخ وخیسوان سنت لبوتن جرول دزغر دزغر سنی و تخوله علت جهاد ولولا دف الله الناس او کجرن دفکون دا اللہ خلق لنا کافران لنا بعض و بعض کافران مسرکان لنا ببعض و بعض موحدین باننی لفظ در الاردو خامقات تباشی بواز مکاو مکر کے و فساد راگلے ہو لفظ در الاردو خامقات تباشی بواز مکاو ولیکن اللہ ولیکن اللہ ذو فضل خواند فضل لے علی العالمین فا مخلوقات باننی فا خلق باننی ولیکن اللہ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین خواهن فضل نے پا مخلوقات باننے یوسف علیہ السلام آرام ویچن باننے دا اللہ فضل نے دا اللہ احسان دے سورہ یوسف ہو رہی یوسف علیہ السلام سے کلا جیل کے ملگر دا مسئلہ بیان کی ناخر کے ویچی دا پا مون باننے دا اللہ فضل دے دولہ سمجھ پارا سورہ یوسف ہو آت اٹھت تیسو وَتَوَاتُ مِلَّتَ آبَائِ ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وتوات مله ابائي اذ تابعتكما لدين افلانك زمان لدين وجران زمان مشران مسوكو ابراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم عليه السلام إسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام داغي أكيد دعوة كأغي بغي ما كان لنا نري مناسب من لنا أن نشرك بالله إمغي صدار بنا كنا الله سرا من زين سرا برا ذلك من فضل الله بيا يسف عليه السلام وي ذلك من فضل الله دا فضل دا اللہ نے علینا پم باننی والا الناس اوپا خلق باننی ولیکن ناسر الناس لا یشکرون ولیکن زیادہ خلقنا شکر نوغاسی نزل تموی ولیکن اللہ ولیکن اللہ ذو فضل خواہن فضل علی العالمین فمخلوقات باننی جہاد برتائی دا پیغمبر دا پاری نو صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانی تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ لی نتلوها للمگ دی لرا علیکا فتابانی بالحق دپارا دست سرگن دلو دا حقا کی حق سرگن سی و انکا لمن المرسلین او یقینن تا خام قادلے کرو سونے و نبی علیہ السلام باندی اعتراضو نہ کولو یہودو او نصاراو اللہ توی ترشتین پیامبری و انکا لمن المرسلین او یقینن تا خام خاو دلے گلو سونے ترشتین پیامبری آیت نمبر 119 کے ویلو یو سنو لسم کے نبی علیہ السلام تعالیٰ و ترشتین پیامبری دا اعتراضون مینس کے دا وہ مواتم اعتراض ترمینزا نبی علیہ السلام دا تسلی ورکی اور صداقت در نبی علیہ السلام بیانے انا ارسلناکا بالحق بشیرا و نذیرا انا ارسلناکا کنم گرا لے گلے نیتا لرا بالحق فاق سرا بشیرا و نذیرا زیرا و چون کے یرا و چون کے ولا تسالو تفوز ونشی کلیتانا ان اصحاب الجحیم فبارد جہنمیانو کے سری سینے پہ امبر کدئی اعتراضو نہ کئی نخفکے گا ماں پرواہ مکو دئی اعتراضو نہ کئی ندلتا ہوئے تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ لی نتلوها علیکا بالحق للم گدلا پتا باننے پری سیاست سارو لیکن نبی علیہ السلام باندے کہ اعتراضو نہ کل لیوانے وطوئے دا قرآن بہت وطوئے اللہ دا آیاتنا زما دی دا وطماع حکم کرے تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ لی نتلوها للم گدلا اللہ وی نتلوها للم گدلا دا زمان حکم نے نبی علیہ السلام زان نہ خبر نہ کی سورہ نجم کے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ویسے میں جبارا سورہ نجم دے میات کے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى خبر نہ کی نبی علیہ السلام دا زان نہ مگر منگا توہے گو زان دا خبر نہ کرے نا لاوی دا مونگ لولو دا زمان آیاتو ندی تلک آیات اللہ دا آیاتونا دا اللہ نی نتلوها لولمگا دی لراو علیکا پتا باندی بلاقا فریشیا سراو و انکا لمن المرسلین او یقینن تاو خام خادل گلو سونے او سوری حسین چکل سرو کئی نال تاو دوئی یا حسین دوئی سمجھ بارکے سورہ یاسین اول کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم شاہد قرآن چڑکتے نے حکمت نہ ہو انک لمن المرسلین یقیناً تو خام خادلے گلو سو نہیں علی صراط مستقیم پلارا برابر باندے نہ اللہ نبی علیہ السلام نے تسلی ور کہی کہ تیری سینے پیغمبر ہیں تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ نتلوها للمگا دے لراو علیکا پتا باننے بالحق ورشتیا سرا لإظہار الحق کہ حق سر گرنسی وإنک لمن المرسلین او یقیناً تو خام خاد لگلو سونے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس تا انشاءاللہ پر ٹیمون باندی سار پینزونا وہ پوری ماجیگر سلونی منا شپگنی مکو